من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سورة بروج مكي سورة نزولان ويش نمبر ده سورة الشمس پس نازل شوه ده اور تردیبا پینزه تیاره سورت انشقاق پسی لگوله شده رب از سورت دا مکه سرا مکه سورت که ترغیب ورکا دا عقیده صحیح کول تا چه اللہ کتاب تا که نا چه که صحیح شی اللہ تا مخامق که گئی چه ملامت بیاسبانی نو دی سورت که دا صحیح عقیده او دا غلط عقیده والاو کار بیان شي دای بس کار دی بس کار کوي دیو جوړ پسې راړه مخدورت کې ترغیب ورکو د حقیقي عقیده اصلاح تا نو دی صورت کې د غلطي عقیده والو کار به بیان شي دی به مؤمنان اور ته غوړي ا د عقیده صحیح والو وقار دی یی به یری کنه ورنه عقیده باندې فری دی دیو جوړ پسې راړه دمو جب مخدورت کې ترغیب اصلاح د عقیده تا دل تک ترغیب و قربانه تا پدی باندې امثال پیش کو دغه خلکو چورته غردو دیو جور پر سره درې ما جا مخ تور گاندو پندره کې الله تا الله هر سینی اندر دا نور نو کې الله هر پر حاضر ناظر دی دیو جور پر سره له بل وجا مخ تور گاندو 25 کې دی ایمان او عمل والا اجر غیر ممنون دل تا تمر ادمر ګیار کوي دی کامیاب دی تال کر فوز الکبیر دیو جور پسیر را بلا وجا مکہ صورت کے نمبر پانچ پانچ کے آیت نمبر 23 کے ہوئے اللہ دربان پوا دے دلتا آیت نمبر 20 کے اللہ پہ ہاتھ کے اخلاص دے تنی شیطان تو شپگم وجا مکہ صورت کے نمبر دو اشتم کے دو قرآن تکذیب کئی دامن کرین اور دلتا 21-22 کے ذکر کئی داد عزت کتاب دے نقصان ہوتا نشر تو زدان نقصانی کہنو وسم انو امتیازات د صورت ممتاز په بیان دغه بادشاہ چې مؤمنان به ورته غردول مسلم شریف کې روایت ته تفصیل پہ کوم خیر دویم امتیاز صورت ممتاز په نمبر 3 او شاهد او مشهود باندې بل امتیاز صورت ممتاز په نمبر 12 باندې ان بس شرب کې د شدید بل ده شه الفاظ نشته بل امتیاز صورت ممتاز په نمبر 8 باندې ومان اقومنو الا یؤمن بالله العزیز الحمید مقصد د اس بعد د قیامت به ترقی او نمونه دشمنای د باطل پرستو او د هغو د تبای انجام مختصر خلاصه د نبی اسلام د زمانی د راتلو نه د بعثت نه لغو نه مخکې د پاترت ته زمانه کې پاترت هغه زمانې ته وایي چې مخکې پیغمبر تلې دنیا نه ابلانی راغلی د دغه پاترت د زمانې حکم دا دی چې پای کې د عقیده په باره کې بدیدی سی اکه موز که غلطی شوی یا پروجو که یا بل پای دیدی سی دکه دا ایمان چه کم ده دا انسان پیترت که علا چواره دا فیترتی مطلب پدی که بینی سی که قبر ده سجده کرو که بابا تا ده کرو که پیر تا ده کرو را مرد شوی پدی که نم اپ که چرا ما تا مرد پلان کو دو کرو نگری دو کرو دا ستا دا فیترت نخلاف کرده ظالم زیان البته که پیغمبر نور آغلی سوکه نو په موس کې نه نیسي په روژه کې نه نیسي بل څه کې نه نیسي. نو په دغه زمانه کې یو بادشاه و چې د هغې یو جادوګر و. جادوګر چې بوډا شه دا مسلم شریف روایت دی وکړه روایت دی دا جادوګر چې بوډا شه آندې بادشاہ ته چې بادشاہ سره زه خو بوډا یم اپا تن لږ نن مرم یا سبا مرم یا کله مرم یو تکړه غوندې هلک مار راکړه صادق دغه په بادشاہ کې چې دې ټریننګ کوم زبا که زه مړ شم نو تاله به دا کارونه څوک کوي. بیا نو هغوی ښه ده هغه یو هلک بادشاہ له ورکړه دا دغه دې جادوګر له هغه به سار د جادوګر خو اکثر ځنګل کې ځای نو هغې کې به اوسېده دی به هلته ته هغه نه به علم حاصلو تو خدای کار و الله دا غالق اصلاح کوله دغه په درې د خلکو اصلاح کوله دغه ځای کې یو درویش پاتې کېده یو عالم د عیسایانو راهب چې وته وي نیک انسانو هغه هم په یو جنګړه کې ناست و هغوی له عبادت به کو دې هلک چې وکړه دې هغه ته لاړه دغه نه چې خبرې واورې هغه بل شانتې وي او توحید وټوله او دې جادوګر چې به هغه ټول شرک او شیطانی شیطانی خبرې ټولې خیر دا د هلک دی خوند ورکړه دغه راهب خبرو نو دی به چې کله سهار راته د کوره نو هغه ته به یو ګنټه به هغه راهب تېر شوی هغه نه به علم حاصلو او بیا به لاړ سایر ته نو چې واپس به بیا به یو ګنټې سر تېر کړه نو مور به ته خو ناوخته راځي نو بیټه خو ته د وخت ول نه راځي او سا جادګور چې لیټ لاړ نو هغه به ته د وخت ول نه راځي د استاد ته وي چې دغه شان چلې هغه ته خیر دا ته وکړه خیر توري نه کار اخله مور ته دی وایه چې هغې سر کړم استاد نو به دې وایي هغې او که استاد د دوی لیټ ول راغلی وایه کور وایه مور دې سر کړم وایي به چې ښه خیر دا په دې طریقه به وخت تېرېده یو ورځ د هلک را روان دی د دغه څخه د عالم څخه راهب څخه په لاره کې یو بلا و یا مار و یا ازمری و یا بل څه شو چې خلک ډب شو خلک نه شتلې یاري دلته خلک د دې هلک چې ده خو دی موحد و تقریبا آداده دیو کان راواز یو راځه تجربه کومه روان شه په لاپسې د توحید خدا سے اثر چې توحید ور خیریږي نه چانه دوی اوس تجربه کومه که چېر په دې کانې باندې دا بلا ما وي چې مړه شو دا به دې ثبوت وي چې دا عالم کوم خبر کوي دا ټیک د توحید ټیک دی او که نه چېر زه مړ شوم دې بلا والم بیا خو خبره ختمه شي دی چې روان شوي کانې را خلاص کړی بلا له او بلا ترمې ترمې لاړه دی چې راغلی استاد دا راغلی استاد بس داسې کار چې ته خانه تا ته حق الیقین حاصل شه ته عرض په خپلو سترګو ولیدله عین الیقین ته حاصل شه او بس اوس ورشه ته بس د خلکو اصلاح شروع کړه په وطن کې دی راغلی نو د هغه د الله کتاب بس هو یا زبور یا تورا یا انجیل ورسه چو د هغه شروع خلک به راتله ده به ته عقیدې ټیکولې بیا بعضې خلکو به په دم واچ به څنګه دم واچ نه به ښه کېدم خدای به ښه کوم یو وزیر چې ړوند شو هغه بادشاه وایسته و چې ړوند وزیر سره څه کوم نو هغه دا خبره واورېده چې دلته یو کس راغلی دی یو ماشوم هلک دی چې په چا دم واچوي هغه ښه کېږي نو ډېر دولت ځان سره اوچت کړی دی او وتلی هغه هلک ته وایي چې ما دور دولت سره دا وګوره که چېرې زه دې ښه کړم که نه نو دا دولت هغه ته خو تا نه شم ښه کولی وایي څوک به مې ښه کوي الله وایي ښه وایي ده به هم دعا کوم ته هم دعا کوو او نو الله به یې ښه کوي ښه دی دواړو دعا وکړه او چې چوپ یې کړ په نو هغه سړی ښه شه سهار له هغه لاړ دفتر ته پاچا چې وکړه لکه ته وړوند وي وایي او که نه وایي په څه ښه شوې ها دې د هغو سره راویل دې راهب چې ګوره که په تاسې تېره زما نوم به نه اخلي خلکو ته دکه ابتلا په خپله تیرې زه خو د خلکو را جدا شوی یم خیر هغه هغه وزیر چې ښه شه سهار له لاړه نو بادشاه ته څنګه وایي ته خو بیمار د هغه وړوند وایي د خدای وایي زه ښه کړم خدای وایي زه ښه شوم څوک وایي په څه ښه شوې وایي پلان کې هلک نه وایي او بیا را باندې دم واچوه ښه شوم وایي ښه هلک راوت وایي هلکه ته دور لوی سړی شوی چې خپل خلک ټیکې یا ما ته نه هغه خلک نه ټیکوم وایي څوک ټیکوي زما خدای وایي نه وایي خدای ټیکوي وایي دا خبره به نه کوي ځکه دې بادشاه د خدایتوب دعوه کړ فرعون ونه کې وه یا نمرود ونه کې وایي ته ټیک کول کوم که نه هغوی ته نشي ټیک کول کولی وایي هر څه الله ټیکوي هلک ته هلک یې وو او اول خو وزیر چې کوم دی هغه یې خخ کړه غلی په دې سر باندې هغه را کېښوده دوه ټوټې کړه او ته توبه او ولې توبه واسه کړین ایمان هم څوک توبه واسي نو خیر بیا دې الګ باندې ظلمونه وکړه دغه ته وی دا پولیس والته چې دې بوده دې غار ته وخې عدالت نه ټیله ورکړي چې خطر اخراشي دې چې بوده غلې لټېله نو ورکړي چې په غار اجرا کې راټول خطر اخلاص او ټول مړ شو پنځه سو کسان یار سو کسان چې پنځوس یا شلو ته واپس راغ بادشاہ ته تختی نه پاچا زما ملګری زما ملګرو ته ستا ملګرو ته زما رب کافی شه پاچا ډېر غوسه شو نو نور سپایان ته حواله کړو دی بوده دې سمندر کې منز چور چې بالکل منز چې ښه چپی وي نو هلته تپوس کوي توبه وباسي د خپلې عقیدې نه که نه ښه پخه ګني بد بیا یې وغورځو سمندر سره چې دی من ته بوته د وینولې به توبه وباسم او دی چې ده ته لاس کون جوړ دی څه چپی راغلې هغه کشته الټه شوه هغې توبه شوه دی وچې ته الله راویسته دی بیا پاچا راغې پاچا زما ملګري زما سپایان وي هغې ته زما الله کافي شه پاچا ډېر غوسه شو دی الک ورته ته ما نه شم یو خبره ته کوم ښه او دی الک ته ګور سره بهادر دی وایي ته ما مړول نه شي یو طریقه د مړولو زما دا ده چې ته به خلک راجمع کړې یو میدان ته د ټولو خلکو مخکې او ما پوچت زبانې وتړې کلکه او بیا به زما د ترکش نه یو تیر راوباسې هغه به په لینده کې واچې راوکې چې پرېږدي غشن ته وایه بسم ربي هذا الغلام بس پاچا هم پوه نه شه هغه چې غشت راپرېږم په تندي باندې ولګېدم و په تندي لاس کېښوده او س خو شهید شه خلکو چې آمنا برب هذا الغلام آمنا برب هذا ټول خلک ایمان راړه پاچا چې کوم کار کو هغه الټه شه پې پاچا هغه باندې به ختم کوم ختم شه لیکن هغه خپل د مرګ نه بعد چې کوم کمال وکړو ټول خلک ایمان راړه نو بادشاہ ډېر وته خلکو نه منل د بادشاہ خو لړه خرابه شوه خرابېده بیا نو بادشاہ بیا کندې وستې لوی لوی کندې ځای په ځای هغې کې اور بل کړ چې چا به دا مسله منل یو الله د توحید ده دی به راوسه کندې غاړې ته او ورته به یې توبه وباسه د یقین چې یو ځل ایمان ور داخل شه بیا توبه کله وباسي توبه خو هغه خو بد سړی چې دلی مشرک دلی چې مهین شي بیا دله توبه کله قبلی نو چې چا به ونه من دغه ته به وغورځو اور ته یو ښځه راوسه هغې سره بچې وو وی توبه وباسه ولې وباسم دا د عقیدې نه څوک توبه وباسي هغه هلکې ترې نه واغسته هغې ته اور ته وغورځو خو دا بیا هم دایم ورته وغورځوله بس دغه وخت کې چې د ده قهر دغه شن دغه وخت کې د الله قهر په جوش کې راغې ادی ور نواز مولا روی بانگ آمد چونکہ کار انجا رسید پائے دار اے سگ کہ قہر ما رسید بانگ آیا دا تو اور نا آواز را گئے چونکہ کار انجا رسید کل چی دیا تا خبر ہو سی جب ماں شمان غرور شروع کرو تھا ابو خزی شروع کرو اے پائے دار اے سگ اس پیخ پیٹھنگی کا کہ قہر ما رسید دما قہر را گئے هغه اور چپه والا د بادشاه وزیران ټول پکې سبا ورځ شو حکم چې موحدین هغه بد شو نو دا واقع دا ده په دې کې او سما شاید اسمان ذات بروج خوند برجونو برج جمع برج یا خو د پرستو د ناستې ځایونه دي یا د بروج نه مراد چې کوم ستوري دي یا د بروج نه مراد د نور د خطو د سپوږمۍ د خطو د کوزو ځایونه دي والله عالم پوره دا کټول کې ټول دغه بیان کړي موحدینو دا مفسرون والیوم الموعود او شاهد کوم هغه ورځ چې دا یې وعده شوې د قیامت و شاهد و مشهود او شاهد کوم د ګواهی کوونکی هغه چې ګواهی پیشې وي نو یو ته الله مراد دی لکه سورت آل عمران آیت نمبر 18 کې شاهد الله انه لا اله الا هو الا هو ګواهی او دارنګه یاتنه فرښتې مراد دي والملائکتو یا ته مراد علما دي توحید په دغه وخت کې درې وار ګوای دا شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط یا شاید نه مراد چې کوم دی بدن د انسان دی د شاید نه مراد چې کوم دی د لاسونه خپې دي او مشهود نه مراد انسان دی دا لا سنخ به گوئی که پتا باندی لا سنخ به وای چې دای کړو دای کړو په ما دای کړو په ما دای کړو اتا سلوستو په تورته یاسین کوم تر شو سورته حج غریبانه کوم تر شو په تورته حامیم سجدار نر بی سی کی زوایس کی دا لا تخ په ورنګ وای که ته خدای دې نکی چې تو ته بیا وای چې لیم شت تو علینا ته خدما اندامونه قالو انت قال لا انت قال كل شيء ای وای چې موږ وای الله گویا کړو موږ څه کړو دارن زمکه به شاید یاد شپه شاید نمبر زمکه را چې زمکه بر ما گوی کج په کوم زمکه باندې قران دی ویلو هغه دا زمکه په تا گوی کوي دا دیوالونو بر باندې گوی کوي او چې چا په کوم زمکه سینا کړ هغه په گوی کوي چا چې په قتل کړ هغه په گوی کوي چا چې په شرکیات کړی بدعت هغه په گوی کوي هغه زمکه هغه هغه نه مراد د ګوان مراد گوی کوونکو نه مراد دا زمکه ده یا شاید نه مراد نبی اسلام دی چې په خپلو صحابه به گویو کي چې دی قرآن ته ناست کوم چې مخالفین په به گوی هغه مشهود دي صحابه او دا کافران مشهود دي او شاید نبی اسلام یا شاید نه مراد نبی الاسلام او دا پیغمبران د نور امتونو او مشهود نه مراد د امتونه د پیغمبرانو یا د شاید نه مراد د نبی اسلام امتیان منګه ار مشهور نه مراد د مخکینو امت پیغمبران امتیان ځکه به انکار وکړي چې موږ موږ ته دوی سم نه دي ویلي دا پیغمبر نه مته پوس کې وایي چې د اخري پیغمبر امتیان زما ګواه دي نو چې موږ په ګوایو کې خدای دی کې نو الله هغې به موږ اعتراض وکړي چې تاسو خو موږ لیدلي نو عادیان ثبودیان وغیره نوح علیه السلام قوم تاسو خو چرته یو موږ نه به الله ته پوس تاسو په څه ګواهي کوي من وای چې الله ستا کتاب کوم غوړې دي تا کتاب کوم دې دي چې نوح علیہ السلام سره نو سو سال بیان کړو هود علیہ السلام داس کړو صالح علیہ السلام کړو د قرآن په ترو دې ته گواہی د شي د روایت یو د گواہی د رویت ته چې په خپل سرګي مولوی چې داس یو د روایت ته یو ثقه سړي یو رښتین سړي ته خبرو کو ته په هغه گواہی کې چا ولی ته په هغه کیندې تا په هغه باندې یقین دی چې دی ټیک دی که موږ په یو روایت باندې دغه وکړو که نه موږ دا ټیک دی دا ګواهي موږ ولې وکړه موږ دا امام بخاري ته ټیک ویل په هغه موږ یقین دی یا د فقه یو مثال موږ او دا امام صاحب کړی اگر چې موږ ته نه پته موږ دا هغه کړی بس ټیک ده نو دا څرنګه موږ به ګواهي وکړو په نورو امتونو باندې نو شاید مراد زموږ امت دی خو هغه غم چې قرآن ویلی ګورې ټول نه دا ګن بله ګنده بدبدتیان دا نه چې قرآن ویلی عقیدتن سم و او مالې په سنتو چې پاس شوي دی به ګواهي کوي دا ډېر شیان دي بهرحال و شاید او شاید دی ګواهي وو نه مراد شاید دی شاید مراد ګواهي کوونکی ول مشهود چې ګواهي پی شوې ده دا پسې شاید ټوله چې قتل اصحاب الحدود په لعنت کړی شو کندو والا انار کندی دور ازات الوقود لمبو والا یزم علی اقود قلچولی پا دیبان ناس او دیو پاغبان چی کولی مومنان تا شود حاضر قتل بے خاندل بے وما نقمو او دی بدنو گرد دی مومنان منو دی مومنان اللہ مگر داخبر چی ایمان رو پا اللہ باندی اللہ دی دائق گیدو چی ارس اللہ کئی مخلوق سا نیچ کولی اللہ دی دا سی اللہ دی چی غالب دی او دا سی اللہ چی حمید دی اللہ دی آدات یدی اللہ علیہ اختیارات دی آسمان از مکو دی اللہ پر رسیبان گواہ دی یکنہ کسان جی گند کی واچوت و مصیبت کی مبتلا کر ایمان والا خدی بیا توبہ و نیستا نو پر دی باندی عذاب دی جان دی دی لدی عذاب صد ان کے اس بشار کلک و خلق ہوتا یقینا کسان آمانی شو یوم اللہ مسئلہ کلک شعور تو غردول خلے کنے کلکو آمالو کنے ایک مدیل پر جنتون دی چی بایی کی بات اللہ اندی آئینا والی دار کل پہدل کبیر او دار کامیابی ہوئی دا پسک لکشو دا خلق پسک لکشو مگوی نن سابا کچھ تار چی کلکشی سکم آیات ہوا ہے ہوا ہے لگو ہے آیات ہوا ہے لمن شاء منكم استقيم هغه کنه په قران سره کله کې ګردا چې دا وړو لږه حق دی برای ایمان نه به تخته لوي قران والا ایمان کله کې ښه صحابه چې کله کوی په قران باندې ایمان راوړو او زمونږ د خلکو ایمان خدا دی د پلار نیکر روان نه بلګه خبر پلان جوړا غا ته ټټ وکړې بس پشاشه وته تاسو ګورې یو سړی بس یو سړی ته وعده کوي به ورستو کیږي دا د ایمان ده نو دالکل پودل کبیر اکنا کسان چې ایمان راو خلک ایمان عمل وکنه په دیوان عمل دی ته پر جنتونه چې بیگ ور لاندې نه والی نر مری انر توی پاتې دل مری دا مور به وي مونږ چې وړ دا پښتنې میندې چې دی بچی کله کوي دا عربو مې اوس پښتنې وغه دا ډمټوب ورته ښیي لاس کول شی ورکي دنګ مور به نر بی نر توی پاتې کیږي او دل مری او د هغه دله توب پاتې کیږي ما به ونه پوهېږو وړو داسې مونږ دې څه مطلب دې مطلب دا دی یو سړی اسا تماچه ټوپک د ودي دي اته ته مینه ما ووایم خو داسې مړ خلک وایي دله وایي مینت کو خو بیا مړ کړه او نر دا و چې نر پہ حمله وکړه نو یا هغه اکثر الله بچ کوي نر سړی هغه سړی بیا غیر شي وایي ادې په ټوب کې نو وسله تی واده که ولګي نو خلک وایي نر سړی خو کنه نو په دلتوب ولې مړې په نرتوب باندې مړ شي مړې خواسي مړې مینت څه لکې بیا کلک ایمان راول ځان کې کلک ذالک پودل کبیر دا پخوانی الک خلک چې وږي ډېر کلک وو ول دا غي میندې چې دی تعلیم هم دکو ای ته خپل میند دا تعلیم ورکړو د کلکوالي هغه د هغوی میندو ته د هغوی میندو پښتنې ښه دی شوي دی به خپل ماشومان له به تربیت ورکړو د جهاد داسې عربو میندې دا شان وي اوس یری بو دی او پلانکې ماشومان یری یارو نو مسلمانانو اوس هم عربو ته ورسېد ماشوم د عربو ماشوم یارو مړی دی ویل زمانه ماشوم او یارو هغه نه نېرېږي دی د شپې ګورې ټوله شپه په سراګانو کې واړه واړه هلکان ټوله شپه ادنګه هلکان دی تر دغه چې دي یریږي مور یری وایي ګور دغه دی څوک دې ونه تښتی او څوک دې مړ نه کړي اړک والی یاره اچي ان بچ ربک لشدید بیا تخوی منکرو تا یقین نیول در تادی ساخت یقین دا اللہ پیدا کول کئی مخلوقا او دا اللہ وقت پدو جون دی کری اللہ او دا اللہ بخون کده قرآن تکین ارسا و سماف کی ودو الودو دوستی کون کده قرآن تکین چه دا اللہ دوست چه خلیت نخواه او دا اللہ دے بخون کئی ارسا و سماف کی قرآن تکین اول ودود دوستی کون کو اللہ دوست بشے ذل عرش المجید خاندار ش مالک دار المجید بزرگا والا فعال ما یرید کون کے آغا چی او ارادے او کی تو کہ من کول نشی هل اتا حدیث الجنود اس پتی بان مثال تخویب دوپارا یقین راگلے تا تا بیان دا لخکارو دا پیرونیان و سمودیان و بل لدین کفرو بلکہ اکران چھ انکار کر قرآن پی تقدیب پر تقدیب کی دار لار کتاب واللہ ہمی ورائے محیط واللہ چرے مخیطہ دینا چار چاپ پر دین را گرے ان کے دیں بل وہ قرآن و مجید بلکہ دا قرآن کریم دلستو کتاب دے مجید دا بزرگائی کتاب دے مخی بجید دا اللہ سی فضل کر دولو عرش المجید دا بل وہ قرآن و مجید پھر فی لوح محفوظ لوح محفوظ کے دے اگر تختی کی تختو دار حفاظت شد نو مقصد دا صورت دے اس بعد قیامت بھی ترقی اور نمونی دشمن باطل پرستو ادے تباہ انجام بیان شد.